شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله رب العزة دخل دين تعليم ورقي بنديان وطابق بلهم ودام بياو فزريا او خاص کر جبریل علیہ السلام کو واسطہ چې نبی علیہ السلام وی چې راغلو تاسو ته خپل دین خو هغه د ازمواری و چې د الله دین مخلوقات ته راورسی او بیا سره در رسولنا په دې دین باندې پوهم کی ځکه د ډیرو خلکو عجزانو با دا فکر او سوچو دا یو تمنا او ارزو به وړه چې دا دین وسنګ زده کو دا دین وسنګ عمل کې راولو پریشانی هرچا سره دا وینې پر الله رب العزت ډیر لوی تنظیم کو چې د ملایکو نه په دې کې کار واغست چې راتل وو پیغمبر ته د دین اصول خو بنیادی خبرې صحابه کرام په مخ کې دا دې لپاره چې دې دان د دین خبر کی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه خبر دې تکي خدا د دې زمکه خبر نه دی دا ځان نه نوې بلکې آسمانی ملائکه هم د دې تصدیق کوي چې دا دین د الله دی دې پیغمبر د ځان نه سنوري جوړ کړی جبریل علیہ السلام په کې سوا غستا او پیغمبر تکیناست مخامخ او ضروری تپوسونه ته نشورو کړو چې ایمان څه شی دی اسلام څه شی دی او نبی علیہ السلام راغی جوابونه ورکول او په اخر کې وتا عام علموی چې قیامت بکلی نبی علیہ السلام وی چې نو علمنا په خنه پویګما زمانه چې څوک تپوسونه کوي زه مسؤل یم او دې سائل نه نو مسؤل په زور نه پویږي لکه سائل چې پویږي ځکه هغه استاد دی نو بیا وته وی چې دا غیزه علامونه به خبر کما وسوخ برکم ان اشراتها هغه ډیر علامې دي ویوسو علامې وتا ته وایم چې دا قیامت علامې دي یو یو تداوی چه انت لدل امتو ربها ربتها چه ده وینز نبا مالک پیدا شی وینز وینز یو مالک خسرداری معززی رئیسی ناوت پیدا شی دویم داوی چیوان تر الحفات العرات رعات الشای یتتاولونا فی البنیان اوبوینی و خلق چیغی پا یو وقت کی شپنکیانو دگڑو بیزو سر اکارو د بدن پاکواله نو د جامې پاکواله نو پیزاریه د پیزار په شانتی نو خوراکي د خوراک په شانتی نو شپنکیان چې په ځنګلو کې او په مېرو کې وا په کلونو باندې پراته وو کله نه لیدو څګه هډیرو خلکو ویلي چې دا پیریان دا دي پیریان وی نور څوک نه دی خدا باندې چيان چې وی په کلونو باندې خاريو تن راضي دا وی پیریان دي جنات وتوي جن ویل شي پټه هغه هم پټي څوک نه ویني نو څوک پیژني چې دا پیریان نه انکار کوو خدا باندې کړیو نویلیو چه آغا خلقا چه غی دغس زندگی تیره کلی دا بیر اگران زندگی دیره دا زلط زندگی دیره دا خواره و دا غریبه و اگی بیو بل سران پا تعمیرونو که پا بلدنگونو که سیالی کئی چه دا سی جوڑ که زبه دا سی جوڑ کم ته د سنگاپور نه نقشه راوړې د ازبې د بل ځای نه راوړم هغه خلق وي اشپنکیان ساروانان چې پارسوان نیمګړي وګي تګي هغه بدا سه حد تورسي مال ودومره ډیر شي چې بل سره په آبادو کې او په تعمیرونو کې او په بلډینګونو کې سیالي کوي دا دعا لامی و توخوی نو دیری دی نوری خدا پک دیری کرا لامی دیخوا زکر جدا موجود دی اس پا دنیا کی اغاشرات تا قیامت اس موجود دی چی پیغمبر دخلی مبارکی نا سختلی و جبریل تیویلی نا موجود شوی دی ولیکا ولا علامه وا ناغم ولټکارو کدویم علامه نوم ولټکارو مطلب د حدیث دا چې کارونه وټول ولټش سیده کار خدای ته وي چې اولاد به د مور او پلار خدمت کوي قدر به کوي عزت به کوي احترام به کوي ولا تقل لهما اف تخلين بوت اف قدر نو باسي سیدا کاردار پیغمبر پاک ویلو چې قیامت نزدې شي نذاکار بولټ شي مور او پلار بد اولاد خدمت کوي ډیر پاو داسو کې بوت ګرځي دا غینه باندې پتا ما چې ګندې براشیو زمون سخی ګړه بو کی مون سره به احسان کی و بال والدین احسان ابي د قران نو خبر دی بلکې مور بو تولاړي 24 غنټه په خدمت کې او د لور خدمت به کوي قدر به کوي چا په کو سرازي دا فزان باندې د کرسي پوکي وې خیر کوي نه علامه کارول تاسو کنه چې دین د چا خدمت لازم کړو او فرض کړو قدر احترام ناغي خادمانو ګرځیدو او نوری مخدوم شو دا زبردست علامه او ځکه چې اوس موجود شوی ده چې ځان ته مسلمانان وي دا غي کورونو کې یادو نور خو ځکه نه یادو چې خو د کرخې نه بار دي مونږ د اسلام دنه دنه خبره کوو چې کوم خلق د اسلام په دایره کې دنه دنه دا غي خبره کوو چې دا غي سره د دین حیثیت یو شانته وو چې سیدا کار دا الله او پیغمبر حکم دا د شریعت پابندی دا هغه ولټه شو هغه بل شانته شو دا سی بنا علامهم وا چې هغه خلق چې کیس وسرنو فارسوان دی اریانو غربا او فقرا او مساکین اوی وستاسی حتی ورسی دل اقبل مال سنبالک نشکولے اقبل مال پوشمار نپوئی گی خبر اولتا شوکن نو حدیث کی دامت چی قیامتم دا سی اوشی دے چی اولتا دے نبا دا اسمانونی نبا دا زمکی نبا دا سی برقراری دا عرصو بدل شنو وسنګ چې قیامت الټه دین عالمیم ټول داسې دي چې هغه به انسان نه الټه کارونه کیږي خو شکر دې چې الله دین شته په خانو امتونو په شانته رکشه وینه دي چې غینه خپل دین رکشه بیا زګه کتاب به تر څو وخت پوری کتابو او چې پیغمبران وا دنیا نه لاړم بیا به کتاب کتاب نو دا وی خو هاو چې ارسي پکې کول کتاب به واغستو او په خپل قلم باندې وې چې پکې سلی کول نو بس دا وی خو هاو نو کتاب په هغه حیثیت پات نه شو چې په کوم حیثیت باندې آسمان نه نازل شو نو دین باروک شو فتوال علیهم الامدو وقت دیر تیر شو داغیو دا پیغمبرانو پامینس کی فقصد قلوبو هم ظلون تک تور شو سخ شو دین چنینو ظلون سختی کی کنا او خلق طول کافرانو پاسخان شو خو دی امت تفالی رب العزت دا سی او کتاب نازل کرے چاو ختمی کی نا دا سی پیغمبر را لے گلے چا داو ہدایات او تعلیمات داو سنت اگا بتر قیامت پوری او اللہ بولا خلق پیدا کئی جماعتنا پیدا کئی چیغی با دا پیغمبرانو اگا میراث خلق و ترسی او مکہ سے خدمت بے کی سنگا چی انبیاء اکڑے ہوں دادا اللہ دیر لوے رحم دے پدی دین پدی امت باندے چی دین دین نشرو کے لے کہ اوزے کی دخل کو دو بدبختے ہو دو جا علت توجینا دیر کمزورشی ولیکن بل دے کے وداغی پورا کمال او عروجی ابا قیدہ کا حیثیت بئی چکم حیثیت پخیر القرون کے ہو پقرند صحابو کے پقرند تابعینو کے پقرند تب تابعینو کے اگا حیثیت بئی حدیث کے دوارا خبری بیان شو یو پل دا جبریل امین دا دین تعلیم صفا دا دین دیر اسان کلمہ دا سلور پکی احکام دی عبادت تی بناگانی دی دا استاسو دین دے دیر اسان دے دا پیو سات کے دا دین تعلیم ورکا دین پرش نبی علیہ السلام وی جبریل راغلے و دیر وقت تیر نکو پوچې کوم مقصد لراغله او ناغه وشو دا هغه مقصد دا چې تاسو ته دین بیان کی او ما بیان کړل دی خدای تصدیق کوي دا کوم به چې کله مسله بیان کړ په یو کلی کې نو خلکو به یې جره دا ناشنا خبره ده پښتنو کې دا خصيفت ته کنه کله بلار دښمنی کنه چې مل مستیا کې راغلی نو عزت کوي قدر کوي مونږ سره وجه کم کسان تلیو هغه چې به یو بلولي دنو خوشاله و بیا وکیناست مجبوری بوم و چې رقم خا دي دې کې بیا مونږ زنو دې ته بام سترګې کټای کنه وکي وناست باقی بیان کی واللہ دمرا خیر و برکت واجہو چاہسے واللہ رب العزت چا تسوک تعلیب راوستو مونگ بال تولی کنو آبو تا درس شورو کنو کار بسام خوبیان دا حلق و شک خنوزی کنو جی ختم بکی دنو مونگ بخپل استاد راوستو بس ما خداس استاد نو کنا چه او بیانو که بیا بیلانو که چیزا با سبا تر لس بجی پوری ناستی ما کده چاس شکی نمانه تپوس کئی کده دا وقت لرشم ندیبوی چه او تختی دا خلق چه عقل چاکی نا پویی کنا دا تیختی غم معلومی گی ہو استقامت والا ام معلومی گی نجی استاد بیانو کن خلق و دلن آغا شکل دی شکل او خلق بیان تو بیو باسی چی مونگا خو دیر غلطے کلی یا مونگ خود تا دیر بدر دیوی لی دی عرص باموی لی چی دا ہوا بی دے دے دا دن خارج دے دے دا سی دے آغا سی دے بیو تو بیس دی چی بورا دے دا قرآن نے ارس ہوئی کرنا نبت دا حدیث نمونگ تدا معلوم شوا چی حق و باطل با پسپی جانی فدی باندی چی او خبر قرآن کی یو شانتی یو تی بل شانتی کہنو توبا و باسا دا سکے خدا سر مقابل اکی یو خبر پیغمبر یو شانتی کلی عمل یو شانتی کلی او دا خلق عمل بل شانتی نکو شان چدا جزان سزان لو خراب وي تم خراب وي زان لو هم خراب وي اسی لګیا دي ځان کړی تر مصالحه هټی کوي چې دا قران خبره تا وګوره دا پیغمبر خبره تا وګوره او دا خلق عمل تا وګوره نو هغه ولټی دیو جن مونگا ویلیوم دیو بیام وایو چه ده دغی خلق و سعاملی نو داغی ده مونگ نتپوس مکوه تپوس خوالم دیو علی و خبری کئی چگه نیغی که ده حقم سے عشق امکانی و باطلیم پکی کنو چه خلق داسی چه سکارون خومی اسی غلطو می نو ٹک دا بیا تپوس پکار دے کچھ ٹول غلطی نو آگئی کی تپوس تسا جاتے آگئی چی سکڑی دی نو ٹول غلطی نو آسی مونگا متنگا ہے مونگا واقع مخراب ہوئی چی دا آگئی کارو نو لکھا دا ایمال شیو نشپا خودی خام خواب کور رکا کئی کنا پاپ کور کئی نیو زلی والا غسل دادید پار ورکو چی جامی و تبدلو جوانده ہو کنا جوانده چی جامی بدلی نو غسل کئی کنا نبی اولا سار غسل دید پار ورکو چی کفن و تاچو نبی تپوس کو چی دا کار سنگا دی منگوائی تپوس مکو دقا خلق چی سکی نو ٹول غلط دی دا یو کار صحیح نشته خو خا یما ته وګ ایک سکم کار صحیح ته جنازې لانو نه کوي دا نشته کوي کنه کوي پشمار باندې کیا معنی کې وسو جمعه تونه دي 50 چټو نولې کې ها دشتری په دین کې هغه یې کوي کنه بیا چې پاوی باندې کوم وخت یې ری پیغمبر سنت خلاف کوي چمی سار وې مې سار وې تلوار کې په دی باندې نه خپل کار وکي پیغمبر وې موږ خپل هم خادي دي خلق سره هم روزګار دیو چې خبر نشیو بیا رستم دا غی نظام خلاصول شو چه مون خبر نئی کلی اغی بیا پا دریم پا سلورم راشی اغی دوا نکی انکی نی بودری گی وی زبان بیا دا سکو مخا تا سخما سرا دغم خاده طریقاو نکلا و زبان دا سکو مخا اغی و توی کین سریت خبر بانده زان پوکا وینا نا بس چه سنگا ما تا سپک کتلی دازه بتاستا هم سپک گورا مسلمان نکنه حقی پاکی خپل سپکا درون کئی درونو سپک کئی حقی پیغمبر سکی او دخده دین سکی ما تاوی سپکو کاتا ولی ما تاوی پوا خبرو نکو خواه دا غم نکو خادی دا دیتا ای خو غم ویلی دی لچه پا آغا غم دی نو آغا تا تسم دی آغا با دخ پل ملی خدمت نکی خوستا تا با خط لیگی چلی اگواری پلانی دا آنشی کنی پا شرمونو با مشا تو زکاوی مچه اگی سکلی دی اکی نو طول غلط دی اگی که دا تا پوس مکاوی چگنی دا کار خده دا کار خده نا طول غلط جنازی ای غلط دی ریاکاری او سپونه سم که مخاوریز براغلی او دیده پار آواز کئی چه مالک خبر شی چه در آغلی ما سبابا مالا هم لاندی ترازی طول ریاکاری دا دین ده بیا قبر ملی بپروتی وی دوا و توکه ادا وسلی سوکلو نئی خبر دا جنازہ کی دی سووی دغا دعا نوی چی پیغمبر وی دی اخلاص دعا دغا دا اگی پونشوی جوڑی وری چی درزی دلا ہو کنا درزی دلا بیاوی دعا ہو کئی غلط کار دا پا دین کی نشت دکھا بیچ التووزی نو توبا خبر ولا داس کې خبر ولا اس کې غني راولې چې کې دو په دا په کوم دین کې دي دا په خوانه دا کار شو استاد توای چې سور په اسی غواړي وربکو ولا په چنن شپه سره تیر کې او تلاوت وته کوي هم د نرزیه سنې ریګینا خبرونه تبناست الله رب العزت وی قران په کور کې ولولا قران په جمعات کې ولولا نو الټا کار دیو کا قران دی په مقبره کې ولوستا درد چاوي ال تقو لوستل مکروه دی امام ابو حنیفه قواله ته چا په مذهب چاوي قبرستان کې وقران او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی چلا تجعلو بیوتکم قبورن دکورننا قبرستان مجوڑا ویزکا اگی کی تلاوت نکی گی مانا دینو دلتاو نکی گی دکورنو کی ولی مانا دی فلتا کارم کلی چکم دول وستلو زیده تلاوت زیده نوالتا نلولی یخی ام دی نغارلی ام دی بنکلی ام دی او چکم دول وستلو زیده نوالتا کیلولی د پیسو د پارا د ریواج د پارا دا کوم دی بیا پیغمبر ویلو چې قبر م په خوې ظلم م کوي د خپل مړي سره دی وینا خلق را ټولي او سپینه بنگلې ته جوړي اشته دې په دین کې بیا په خلاف د سنت کوي پیغمبر پاک ویلو چې درې ورځې نه درې دی وی چې درې ورځې خامخا ولې کار الټا دی کنه دین هولټا شو کنه ټول بیا رستنه هم دا درې ورځې پیغمبر ویلو چې مش په مقاص کوي ورځ مقاص کوي دی وی خامخا به کوزه کې دی کې ثواب ډیر دی که غم دے و که خادی دا دین پا کی نشتا سنت پا کی نشتا دخل کو خپل خوخا دا چی سکی پا خپل طبیعت پاندنا تمل کو آوازو نبا کئی چغی باوئی دغم ڈوڑے کئی دغم ڈوڑے سنگا دا پیغمبر پاکوئی چی کم کور کے غم شوے دے اخو تاستا معلوم دے کنا دے معلوم یو کور دی کلس کور دی او چې دا کور کې دنه سمره کسانی کدری کسلوری کشپگی کوي کاتی دی لبا ډوډۍ کیږي بل سره بو سره نکینی ک کینی نو پاسا دا باندې امر را دی وسوک دی او زین راغلی سوک د بل زین راغلی سوک د بل زین راغلی اډوډۍ تبا ناس هله کدل تکي هوټل نشته مسلمان خو نه کنه چې مسلمان یې خو هغه سونه یې کنه هغه دې ګندو نزان ساتي ودی راغلی درې ورځې به تیرې بیا به جمعیس کیږي چار ختم شي ابا خېټه لا سوې نو بیا به زی دا کوم دې کې راغلی چې ته د غم خوندانو سره ولي کینی هم خو پاغي راغلی ولی ځان باندې ګرانه ولی په مسلمانانو یې ګرانه ولی د سنت نه ریواج او رسم جوړې دا نشته په سنت کې دا په دین کې نشته او څومره خلک کوي دا غته ناراضي او لګي او دې ولګي او دې نوې خبرې کوي وي ټول ارسه خراب کړ غم خادي خلکو له خراب کړو په پدمه اخره لکوټي ځخنه والے سنه چې تو د سره نه جوړ شي بیا وساله ده مان پلو د چوارو الوا په خول غواړي کنه بیا خدای دی له خبرې مو کی په حق پرستو پورې کارونه هم ټول د دین نه خلاف دی او په کې دین کار نشته کنه سلوي فیو کی پاک اسی کوي پوښوي ډیر خلک دا نه مني وې پیغمبري نه مني ډیر خلک پریدا خلق سکی پیغمبر نه مانی تک عزت کینو دا غسر کای ما بل سره نه کای تک عزت کینو دا خدای سره کای چا یو سوی لته بل شانته کینو دا غسر مقابله ټول الټا کارونه دی که خادی دنو هغه ملټا دا پیغمبر هر یو سنت کولی دی چې دا نکاح به دا طریقه ای سوال جواب به داسي رسم او رواج به پکې نه وي څنګه سنت کې راغی دی عزت کار وای مشران بناستی سوال جواب بوشي کله ماشوم ختنه ده نو راغی هم طریقه ده سنت راغی نه سو جوړ کړیو پکلو کې لانی پڑو کی وی سنتے زو رسک سے تسل ری جامی دنی بدل اکڑی ازان سر ایس روپے مپے اوڑی لتا دا خانک لان دی ولیاس مانڈے چک دی بے کر آخلی باتے خو دا اس طریقہ وکن اپا خواب اڑو کی دا سنتا ہو تول مقبولق بچا پی رو دماشون نوے پرتو گویستو فبی دنے کی عزت نشتا فبی دنے کی حیاء نشتا و دی خدا طریقہ نوا خلق بے خبر کرو پاور از باندی تول دا سنت نا خلاف الٹا کارونا اللہ رب العزت چی قرآن کی تعلیمات مونگ تنازل کری دی او مونگ تیدیو بالحقوق خولی دی چی پا دی وستاسو جون خیست کی گی پا دی وستاسو یو بالسر ولی خو کی گی پدی وستاسو کورونو کی برکت پیدا کیگی پدی وستاسو نا اللہ رضا کیگی نا خدیر خیست خواب چی حقوق اللہ پسی چی دا اللہ حقوق کم دی کنا اگی پسی دا بندیانو حقوق دی مروپلار یتیمانانو مسکنانو فقرا دا دی خیال ساتے گورے یا اور پسې د گاون حقوق دي ګنه امام زهري وای چې گاون مطلب څه دی سلويخ کو رخي طرف ته سلويخ کو رغس طرف ته سلويخ کو رمخ کې سلويخ کو رشاته تستا گاون دي ته د حق پتا باندې شته دی اگر دادی کچر پوئی گی چی غریب دے پکی نو تپوس بے کہیں چی سشتے کنشتا چی کوشش دے لوکو که خوشحالی و تحاصل شو گاوانڈی تا دنیای فراخی پرالا نو مبارکی و لورکا چی خوشحال سی که سخت پرالا درانا پرالا نو غمرازی و سروکا چی دردمن نشی تسلی و لورکا کبی مار شو نو تپو سی او کان تا حقوق انو کار الٹا دے دیو دا سلوی اختکورو نا آفلا تعلق ساتی انیز دین از دینا زکر چی پیغمبر ویلی دی کنا او دا دیو آغا سر نلگی دیو سلوی اختو نا آفلا کوشش کئی آفلا با تپو سم کئی آفلا با درشتی خبر ام کئی او دا انیز دین نوی مونږه د دې یو بل سره وینې لګي ها دا او تاول ټکار وکړي وګورئ انسانيت دې ته وي مسلمان شي چې نوم په ځان مسلمان کې دې خو مسلمانې کارونه په کارې کنا چې دا ټول چا په رستاز حقوق او خلق دې نو تبعه حقوق نه دا کې دې قرآن وی دا سکورا والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب اگا گاوندی چی خپلوان دے اگا گاوندی چی پردے دے که مسلمان دے او کنا دے او دا گاوند حق خوشتے کنا تو بھئی خیال ساتے خیال بیدا ساتے چی دا شریک لار دا نو ډاپاو نو یو غره په لکه څه کې پاولې جوړې کدن نه مسلمان دي ته وي دنه پاولې جوړې کنو جدار به جدا شي استا کار به مو شي مسلمانۍ خو مسلمانۍ دې پیژندل نه ده جوړې کنه دغه سره اړې شال شبل مولار به کولاو شي او استالار به سم شي دې بار راو باسي لکه دغه پښان نو لار تنگا کی خلقو دا ولی لکستان سوک تپوس نشی کولی دیر زورور سلی دا خزور نده چتا گاوانڈی لان دا چم محل خلقو لان اجزان و غریبان و تکلیف ورکیں دا خود مسلمان کار نده دیکھو ارسوک پوئی گی وڑولی پوئی گی چوئی جماعت تنکا اولار ارتکا دا تاسو شیخ تنکڑے ورتکڑے دا گاوانڈی حق دیکھا نا اللہ وی خیالی ایسا تے احسان ور سرکویں حمدردی ور سرکویں دیر لوی حق یہ دے پیغمبر وی چی جبریل بار بار راتو بار بار راتو نزو دا سو شک من شم چی ماوی چی اصنی چی دا در راشی نوی بچی گاوانڈی ملشی نبل و تیمی راسولی دا بلا کم کارو دمرا حق بیان کرو دا ولی کارو لٹشو زکا چی دین پا قرآن و سنت کیو قرآن و سنت شاتاو ورزیدو اگر سوک بیانینو دی پی بدگانی دا ولی پی بدگانی زکا چی اگی که اگر سدی چی دی تگران قرآن که اگر سدی چی دی تگران نا اگر سی عقیده سات لیشیم نا اگر سی عمل کو لیشیم نبا که اگر سی اخلاص رات لیشی نبا اگر سی حقوق العباد خیال سات لیشیم نو بدیشی کنن چی اگر سی اوکار تنشی کولی نو خام خواب چی اواز در باندی لگی نو بد با در باندی لگی چی دی تا خمونگا نیو تیار چی قرآن سوی او مونگا سکو دی دزمکی او دا اسمان پر رخ دے اللہ رب العزت وی دین خطا اس طرح و رسی دا دا بانا وزر خونشے کولی چی مونگا نیو خبر کنا ارسو بیان شوی دی صفا شوی دی وز دا پتا باین دا اللہ دیر لوی امتحان دی چی تو سر پولتا روانی پیغمبر سوی نو آغا سے نشی کولے اوزان لے حضرونا پیشکے و بانی پیشکے چیرہ مونگ تڑیر تکلیف دے دا بانی گوری نکی گی دا حضرونا قبلی گی اللہ تا قیامت کے باغوی چی لا تا تذیرو لا تا تذیرو بانی مکوئے تا دا بانو زینہ دے حضرونا زینہ دے قد کفرتم بعد ایمانکم تا سمزان تا مسلمانان وی اوم کارون اوم کول دا بیدینے چاگی کده اسلام سشینو اسلام سمر صفا دینو او کار دینو معاملات سمر خراب دی معاملات دا ٹول چاگی کده حرامون انسان نبج کیگی اگی که در دروغو ننبج کی گی اگی تی در غلط و سوگندونو قسمونو ننبج کی گی ناو برو بی پیسه لکو شریعت باندی کو شریعت تا دکڑی ننو پسلے پیسه سڑی براولی وی دے قرآن کئی خب داو دیر دور اور سڑی دے دته چاویلی دي چې قران وکا نو دا خو حدیث کې د منافقانو علامه بیان شوی ده چې نبی صلی الله علیه و آله اخری زمانه خلق وداسي چې تبو وته نو یو خبر پیرامند کوي تبو وته نو یو هغه یو سوګن کوه یې سړی تاسو چاوی دا خو چې قاضی دا ته وای نو بیا وته راځي او بل دا دي چې قران څنګه کوي مونږ خو نه پوهیږو په دې باندې تا پوئیگی پیچھ قرآن و سنگا کے اول خود چل صدقہ کنا ندا خوب دین کی نشتہ دے سوگا نشتہ دے داغی طریقہ شتہ دے لیکن قرآن خود نشتہ نباد دا اس پدی بانی قائی سیب نپوئیگی قاضی سیب بدا غن تپوس کئی چیر ہو رہا مال خود قرآن کولو چل نرازی ځکه زه خو د دین مشرما په دین کې دانش تا کته چې تاسو د کلی په لندن کې یا په هانګ کانګ کې یا په کینیډا کې نو بیا راشه وکا قران اسلام کې خدا نشته کنه اسلام کې هو صحابګان نشته شهادت شته دا د اسلام خبرې په دې پويګو په داته چې رامنډکه وې قران کومه امون د تواوی چې نه نو په مونږه اعتراض کوي چې وګوره قران نه مني کافران دي دا د دین کارونه دي ٹھیک ده تاسو باندې به دا خبره بده لګي چې موږ وایو چې هغه په خوانو سکړی دي کاملانو او کامیانو ټول غلط دي په اخر په خپل وخت سوچو کې نو یو یو خبره یاده کوي چې هغه سکړی دي سن ته یو مې به پاړ سره کا ته کول وسولې نه کوي هغه بچی مچی یې خوشته ده کنه دا غي په طریقه دي ګوره ها اورې دلی نه دي په نه کوي الکه ایتو د پلار نه خپويږي ته دا غني کنه خپويږي چې هغه شپاره سکول او تا پرې خوده هغه به پر روزي په اخري جمعه قضا امري کول د ټول کال تی ولي نه کوي ته د پلار نه خپويږي په هغه کوکا کنه څه چللی بګي هغه په جنازو کې سامانو نه يخيو ګودام بو ستور بو صابونونه بو ګولي بو دا جنازې ته وایو ته ولي وس داسې نه کې غار سره پرې خو ده د پلار نې کدين دې پرې خو ده وایې نه دی وتر تا ګوري ښا وتر چې خلق په یو خبره بد غني ودیم سسته کی بس نشته وي او چې خلق وسره مرګري کنه د دې پاره کله کې وی ګوره دعا نه مانی او کنه وای دا پلاران در سره دي بل دې مضبوطه ده نو زکه دا سوي شفاعت نه مانی دا به هم سمو دروستو پری دی بیا دا دین نه چې غرور کمیږي او اخر کې دې تورسي چوي خود لکینه راټینګي خود لکینه نه راټینګي خان ستا ټول کارونه ختم شو چې تا په خوا کولو دا دین نو کنه ها هغه بی دینی چې سواخ کې زور یا شور یا ها هویو مخلوق یو دومره رشی چې ډیر پکې پخپو کې مړشی پلان یې کوي شکر باو پیدا شوه او د شوګر علاج کوي او چینی ور کوي دقه دوايا چې چینی ور کوي نو زه ته به ورسې ښا خلک زه ته ورسول کړه ته دومره نه پويږي خدا دا دی پڑھو کی صدی کنا کوئی نا دا بزرگ دے کنا نو بزرگ دی تا ہوئی چستا مرض بدل کی الٹے کی دا دا سو بزرگ دے او دا شرک نا ڈک دے نا شرک نا ڈکی نا بزرگی اولی فدی تا بی دی نوئی چا سروا دی شور زوگ چنچنی ابی آسنی خوا دا ٹول چی گوری دنیا کی نن دا با ترس وقت پوری بیا با اسنی دا دا اللہ کتاب و قرآن و سنت و باقی وی واما ما ینفع الناس فیمکسو فی الارض چه حقی سو نئی اغاو پزمکا پاتشی خلق لو فیدی ورکی خلق با پی خپل جون تیری خلق پی خپل عبادتو نسائی کئی خلق با پی خپل عیا و عزت پیدا کئی واما الزبدو فیضا و جفا او زک چی دے زگ ابا ختم شی چیلغون تی هوا پیراشنا با ختم شی خوا دا باطل دغا مثال دخوا باطل رو رو پا پریوتو دے نور پا زیالی شوی دے اللہ دے رحمو کی و فضلو کی او دیرا زیاد سخ عذاب دا آغا چا دے چی پویشی او بیام تو بناو باسی با دا دیر ناکارا خلق دا ډیر گمراه او بدره خلک ځکه قران وی چې ویني تما تا هواهم کته وسم د خلق په خوښیاتو پسې دي بعد الذی جاء کمن العلم فاستغی علم راغه خپو شوې خدي ووري دو حق او باطل دیو پیجند او بیا م رواني چیر مشران دیو نشکولیو غم خادی دیو دا زمونږ د وخت نه ما لا يمالك من الله من ولي ولا نصير يا بدق سولاري اسوک بده نه غره سوک بده اړو تاسو نکی نمکوا چې پوهې شو او بیا کله کې په دې باندې توبه نو باسي او زد کې د دین سره او د حق سره نو ور ډیر پیمانه بشي بیا وس کیږي نه دا سره نه معاف کیږي ولی الله دې دې په ذلونو زمهور لګوم چې دې سره د پوهې نه په باطل کلک دې زول په لمهور لګوم چې زب بچیا سیل میکړي اوس بتا ته هدایت نه نصیب کیږي ور کنه خبر احکار ده بالکل کوم غډیر وای چې الله دې ته هدایت کی چرته کی دې ته مهر جباریت وای کنه واخر دعوانا